doći će do promjene u tvojoj glavi i vjerovat ćeš da postoji nada. Ako zamisliš život u ritmu muzike za ples, sjeti se kako smo živjeli nekad. Bedina na flipper, bedina na jukebox i pet piva u sebe. To je bilo rješenje, rješenje za osvježenje. Zamisli život u ritmu muzike za ples. Zamisli život u ritmu muzike za ples.